de 1924. E como se chamaba a súa nai e o seu pai? Meu pai chamábase José. E a súa nai? Miña nai Guillermina. E a que se dedicaban o seu pai e a súa nai? Miña, meu pai era canteiro. Naquele tempo non había oficios para mulleres, nada. Había só traballar con o no campo, era o traballo. Desde que deixábamos a escuela, que a deixábamos xa cedo, ao campo. Con o rojón, a sachar e a cabal e a... De botar patatas, a botar milho, era o que se facía, non se facía outra cousa. E tivo irmáns ou irmás? Tivo cinco irmáns. Pero non do mesmo pai, non? Non, non do mesmo pai, pero eu sou a maior dos meus irmáns. E, por exemplo, decía que saía da escola, non? Que saían da escola para ir a traballar. Saían igual os rapaces que as rapazas ou a... Os rapaces salían, se escaso, como salía o meu fillo. Serían a mellor aos 16 anos e iban a aprender un oficio. Non, aos 10 anos. Aos 10 anos serían e iban a aprender un oficio. 10 anos cando saliu todo. Das mulleres íbamos para a aldeia, cavar con o rojón. Entón, e vostede hasta que idade estivo na escola? Eu estuve un pouco tempo. Eu na escola, miña nai se non morvou. Fun eu cojando con unha compañeira e dixo-me, ela iba á escola. E dixo-me, por que non vas á escola? E dixo-me, non vou que non teño roupa. Lávala e mañan vas a lavada. Com pano da cabeza dela e com pano da cabeza meu, fixamos un vestido para min. E lavámoslo no río, e secámona, cando vamos ali cojando, e no outro dia fomos á escola. Nadie me roubou. E por certo que aprendía ben. Pero como aos 11 anos tuve que ir servir, tuve que marchar a servir, que miña nai non podía ternos, e tuve que marchar a servir. Botar jando, tres feixos ao lombo e a todo aquilo. Era o servimento daquele tempo era así. E que aprendían na escola? Pois mira, aprendíamos. Eu cheguei a rastilhar, como dixo eu. Cheguei a arrastar. Quando cheguei a arrastar un libro, era a ciclopedia primeira, a segunda e a terceira, pero era toda nun libro. Toda nun libro, non había libro descambiado, toda nun libro. Tanto eu cheguei a cuenta de arrastar, e máis nada. E ler e escribir? E ler e escribir. Ler e escribir sí que sabía ben. Escribía cartas, ou escribía cousas que me dicían, ou así, escribías. E foi o que aprendín. E como a min todas. E ademais de ir á escola e de axudar así na casa, como se divertían? Como xogaban as nenas na súa época? Na mariquitiña. Facíamos unha cousa no chan, e con a pedriña, e íbamos llorando co pé, e cando entraba na roda, entón era un burro, era o xogo que tiñamos, non tiñamos outro. Monecas facíamos as nós de carulos, cosidas con os brazos con fío, porque monecas non había. Había as pequenas, había, pero para os pobres non. E como era aí na Navidade, iban a cantar os reis ou facían algo... Iban a cantar os reis ou facían algo cando era pequena? Non. Cando era pequena nada. Cando era pequena, só era traballar e nada máis. Na Navidad non íbamos a sitio ningún. Bueno, no serán, íbamos ao serán. Había un serán, había unha casa coberta de colmo e palha. De ali chamábamos no serán. Íbamos ao serán, tocábamos a pandareta, tocábamos unhas e despois tocábamos outras. E así, tocábamos a beira, vamos, con nosos novios, e sin ser novios, e beiravamos, ou botábamos de cantigas, e así. Era a divertición que tiñamos, non tiñamos outra. Eu, en toda a miña vida, fun a vez ao baile. Só fun a vez ao baile. Era unha orquesta. Chamaban a Orquestra Mariño. Eu fun a un que fun o día de carnaval. Fun onde está con Pro Antonio da Carruxa, naquel baixo. E non había festas así? Había. A parroquia ou había, lugar? Había. San Sebastián, que é o 20 de xaneiro. había reis que eu sei de xeneiro. Ya había día de nacimento, que era cando se iba ao baile. Entón, eu fui unha vez. Había San Blas, que decía a xente velha. Día de Lourdes. Mociña xido San Blas, que festiña non hai máis. Despois de San Blas non había máis festas. Había o Lourdes antes e había despois o San Blas. E no verán? No verán había San Roque, había Piña de Francia, había el Carme de Trancoso, había el Carme de Vilari, había aquí el Signori, corpos. Había os Dolores Arramala, que eu cheguen a ir alá, os Ángel Prades, pero bueno, esas eran unhas festas que xa pouco se iba a elas. A flor de los garjamales, sí. Uh-huh. Dice que a los 11 años empezó a trabajar. ¿Qué es medio? A los 12 empezó la guerra. Llegó con la guerra, miña señora. Empezó la guerra, tenía 12 años. Uh-huh. Estaba yo a servir en Vilari. Que me tengo allí desde 12 años hasta 17, que vine por donde me lleva. ¿Y su padre estaba vivo por entonces? No, ya estaba muerto. Mi padre murió sin ser la guerra, pero murió en un servicio del rey. Morreu dun cólico que apendicitis. E como viveu a guerra? Ai, a guerra, miñas filhas, Dios quere que nunca acordedes. Mirai, o ano 31, o ano 36, hasta 41, gracias que non comemos uns aos outros. Que non había nadinha, nin unha galleta, nin un chico de pan, nin había pan de aljarroba, había pan de landras, había pan de carulos, había pan, que sei eu, que pan se comeu. Eu fui unha que saen coa fama, eh? Un día que fui unha procesión que hai aí, que é o Jueves Santo. No, quinta-feira da Ascensión. E non tiña nada que comer, cheguei a casa e non miraba nada. Coa fama, mariei-me, coa fama. Aquilo foi unha cousa imensa. Desde o 36 ao 41, comeu-se, non sei o que se comeu. Non había de dicir o que comía. Comeu-se isto, curubina. Que sei eu o que se comeu? Comeu-se todo. Pan de carulos. Comeu-se todo. Non había nada. As mulleres andaban vestidas con roupa de sacos. Sacos morenos, que se levan as piñas. As mulleres facían saias daqueles sacos para vestir, que non había unha peza de roupa. Non había nada. E entón, nesa época, vostedes seguía servindo ou deixou de servir cando empezou a guerra? Non, seguín, colleume na guerra lá, pero despois ainda vim para a miña casa, para a casa de miña tía. Porque non estaba servindo aquí en Mondariz? Non. Estaba en Vilar. De Vilar. ¿Y su madre? A mi madre non sei como non morreu coa fame. E como foi ese tempo que estivo servindo, como foi esa época de traballo nesa casa? Corojón. Traballando no campo, non era no servicio da casa? Nada. Da casa había pulgas por todos os sitios. Porque antes, con todos os da casa había pulgas. Cando un iba para a cama, antes ainda había que matar as pulgas todas. A vida de antes, posta a contarla, é unha historia. A juventud, quer dizer que cando avanzou, me han contado que trabajou, por exemplo, en Avelino, en el Hotel Avelino, que era a fábrica de aguas... Iso foi, xa tiña filho. Tenía ya hijo, ya? Xa tiña meu filho. Verdade. Eu pasei no pior, despois, cando meu filho era pequeno. De todo. Non tiña problema de vida, non tiña que me des unha perra chica, porque eu tuve un filho de solteira. Non tiña que me dar unha perra chica, non tiña nada, miña tía non tiña paja niunha. Eu fun pro, entonces fun pro hotel Avelino. Fun pro hotel Avelino lavare. Botei ali 13 anos. Lavaba de bran, de rodilla no río. 90 días. E no inverno lavaba nun pilón que iba unha rotinha de agua apenas. E tiña que lavar ali que xa tiña seus pulsos hinchados da humedad que collía. A lavar. Lavaba entonces, no inverno lavaba lunes, clareaba martes e miércoles, e jueves iba a torcer a roupa A máis iba a lavar o resto de roupa que facían naqueles días. Foi 13 anos. Antes disso, fui para o hotel, fui para as Aguas de Mondariz. Fui para as Aguas de Mondariz, que me passou, muito me passou, Deus meu. Fui para as Aguas de Mondariz lavar botelhas, bortaria, que a outra não, a bortaria que era a mala de lavar, que são as que se botam as etiquetas. Os verbos que lle botan a etiqueta, depois aquilo bajaba moi forte e había que rascar con un roscador para sacarlle aquilo para que a botella quedara limpa. Anduvan ali, pois, devían de andar como uns 10 anos ou así. E despois botaron-nos a todas fora. Porque iso era un traballo que facían só as mulleres? Só as mulleres. Había turnos, había un turno mellor. Cada turno eran 20 mulleres. Había un turno desde as 6 da mañá ás 2 da tarde. Ali había un turno desde as 6 da mañá ás 2 da tarde. Había outro desde as 2 da tarde ás 10 da noite. Entonces cambiábanse. Esta semana iba de tarde, para que ven iba de mañá. Eu tamén era unha delas. Entonces despois botáronos fora. Botaron-nos fora porque puxeron máquinas e botaron-nos fora, nin que non botaron. Pero despois as máquinas non daban abasto de lavar a voltería e volveron-me a chamar e o meu filho non me deixou ir. Se ele empezaba a ganar, ele non me deixou ir. E despois se quixen ter a jubilación que tiño hoxe, tuven que pagarle eu ao xornal. Ao xornal tuven que pagarle eu a jubilación que tiño hoxe. ¿Y alguna vez se sintió discriminada por ser mujer en algún momento? ¿La trataron bien siempre los hombres o los jefes? Los hombres defendían miedo. Los hombres defendían miedo. A mí puso mamá una ficha hombre. Porque me defendían. Que tuve un hijo de 26 años. En 26 años era una moza. Pero disso defendi-me eu bem. Defendi-me e podo chorá-lo com Santo Cristo no braço. Sempre pensei no meu filho, sempre pensei nele. Eu pensei sempre, não pensei em mais homem nenhum, nem mais nada. Sempre pensei nele. E assim é. E assim sigo sempre. E como foi o feito de ter um filho de solteira? Eu tive um novio. Tuve un novio, namorei 3 anos con ele, e chegamos ao que chegamos. Quedei embarazada de mes e medio e marchou para o Brasil. E non veu hasta que o meu filho tinha 20 anos. E cando o meu filho tinha 20 anos, apareceu ele para casar. E dixen eu, quen eu casar agora? Xa me podían prender de peça de mans que non caso con nadie, nin quero saber máis de onde. É, fartou-se de andar atrás de mim, de me escrever cartas, de andar atrás de mim por aí, para eu ver o meu filho em casa nenhum. Como se não o conhecesse. E reconheceu o filho? Não. Não. Chamou o filho e tinha 20 anos. Chamou o filho, foi à Suíça, e se fizeram a casa, essa casa que tem aí da parte de lá, que agora é de Maria, era minha, e esse filho nunca era meu, e agora eu dei-lhe a Maria porque não tinha casa. Eu dei-lhe a Maria para que tivesse a casa. E dei-lhe por notário. Eu não lhe dei nada, dei-lhe por notário. E como era a xente da vila e do povo? Tivo algún tipo de... Como recibiron que tivera un fillo de solteira? Ou era algo máis habitual? Ou... Daquela, non, nadie quedaba contente. Porque a defunta de miña tía dio-lhe perdone. Queríame moito e quixeme moito que me deixou todo canto tiña. Eu teño un gran capital que me deixou ela. E sabe o que me deixou? A noite que tuve no filho. Dixo-me, porque eu tinha moi mal de dormir. E dixía-me, así que tiña o filho ou a filha, porque non se sabía o que era. Hasta que nacía non se sabía. ao fillo ou a filha aquilo que te se dea, has de matar a noite, porque da maneira que faz, vas matar. E dormiu naquela noite, dormiu comigo. Dormiu para baixo, que... Eu non fui ao hospital para ter o fillo. Eu tive un fillo na casa. E quen lle axudou a telo? Unha comadrona. Unha muller, unha aficionada, que había, que se lle chamaban señora Mercedes. E veu pon de min 24 horas, que me deu mal no sábado, ainda tuve un fillo no domingo ás 6 da tarde. E deu-me mal no sábado á noitinha. Estuvo no sábado toda a noite, estuvo no domingo todo o día, hasta as 6 da tarde estuvo no fillo. Entonces era dormir comigo e dixo-me, digo, perdone, mira, tu veches este fillo debaixo do meu poder, pero o outro non o tes. Era todo canto tiña herdido, antes de te mirar a ti como outro fillo debaixo do meu poder. E dixen, eu só me prendo contra un piñeiro, cada máis fillo non teño máis. Sin así mesmo. E que lle axudou a ti a criálo? Axudoume a criálo moito. Moito, eu iba a ganar o xornal, porque non tiña que me dar a unha chica. Tiña que ir a ganar o xornal de mediodía para a noite, ou hasta as 12, ou... Que ganábamos... En Trancoso ganábamos unha peseta e dous reais. De aquí ganábamos unha peseta, entón eu ia para Trancoso porque me daban os dous reais máis. Era máis media peseta. E entonces eu iba a ganar. Para mí é máis para ela, para ir buscar peixe. Agora veñen os peixeis pola porta ou vais a buscar peixe nun coche á praza, pero antes non se iba nada máis que o domingo. O domingo ibas a buscar o peixe da praza e en toda a semana non se viña máis peixe ningún para a casa. Porque se traía un cartarón de xereiros salados e botábanse de molho e asábanse e cocíanse e con eles se pasaba a semana. Era así todo mundo, que non era eu, era todo mundo. Todo mundo era así. Eu tiña que ir ganarlo porque miña tía era velha e o meu fillo era pequeno. E ela, gracias, que me quedaba co fillo. Por certo, que me tratou ben. Por certo, que me tratou ben. Fui a mellor persona que eu tuve en toda a miña vida. Que eu tuve para me axudar o meu fillo. Porque ese outro irmán que decía que tiña, que era seguido de vostede, non vivía aquí coa tía? Viviu. En canto non casou. Pero despois casou en Fuzara, marchou para lá. E alá morreu. Casouse e marchou para lá. E vostede non tiña relación con ese irmán, nin cos outros irmáns? Sí, tiña, eu tiña, eles... Tamén non tiñan, que me quixeran dar, non tiñan, pobres. Non tiñan tampouco que me vien de dar. Non, pero relación de xuntarse... Ai, de xuntarse, sí, toda a vida. Nos, ainda hoxe, vivimos eu como máis velha, e a miña irmán como máis nova. Ainda hoxe somos amigas e amigas de verdad. Ainda hoxe razonamos moi ben. Eu razonei toda a miña vida como os irmáns, toda a miña vida. Meus irmãs, agora já estão mortos, uma por desgraça está no asilo. Está no asilo que perdeu-se. Não há catarata nenhuma. E de que forma se divertiam? Porque nos contava o outro dia que vostede tocava pandereta, de sempre. Sí. Eu tocava pandereta. E divertíamos, então íbamos ao serão. E, por exemplo, tia, mais a tua companheira, tocavas uma vez. Eu, a mãe, a minha companheira, tocávamos outra vez. E, por menos, bailavam os outros, todos. A melhor é 40 ou 50, bailavam. E onde se fazia isso? Havia uma caixa do serão. Cobriámos-la nós. Cobriámos-la com palha e palha de centeio. Não sabe do que é palha de centeio? Sim. Bueno, pois cobriámos-la com isso. Com palha de milha e com palha de centeio. As raparigas e as rapazes. Os moços e as moças, cobriámos-la. Essas caem uma casa velha, era ali. Como era aquela canção que nos cantava aos outros dias, que solia cantar com a pandereta? Se toco na pandereta, se a pandereta toco, Se sacó la pandareta por me divertir un poco. É máis que antigas sabía moitas. Eu antigas sabía moitas da miña infancia, sabía delas. Porque íbamos para a veiga a sachar. Eu me lloré, éramos 20 mulleres a sachar unha veiga. E entonces unha botaba unha cantija de ali, outra botaba che de aquí, e ti contestaba ya aquela que te dicía, e así. Era a nosa divertición que tiñamos. Aquella foto que tenía con María, ¿a dónde habían ido ustedes? ¿A una romería o carnavales o qué era aquello? Con María. Una foto que tienen con un disfraz y María Pedreiro. Ay, fuimos los carnavales. Aquella fuimos los carnavales. Ay, aquello fue una cosa muy importante. Aquella fue una romería muy bonita, muy bonita, muy bonita. Hasta salió en el periódico, bueno. En aquel antón hasta salió en el periódico. Éramos 20 rapaces, pero nos en total éramos 20 por aí, pero despois a foto non deixámosla sacar todos xuntos, pero uns podían, outros non podían, outros non querían, outros, e despois un día unímonos eu e entonces e a miña compañera, que ainda somos compañeras hoxe, María do Pedreiro, tou amado, non quero oído falar nada, e dixemos, vamos a sacar unha foto, para que nos quede. E sacámonos. E onde é o fotógrafo? En Puenterías. En Puenterías? En Puenterías, e marchamos alá coa roupa no cesto, e cada un súas zapatillas calzadas, e marchamos a Puenterías os cinco. E despois, para vir para a casa tiñamos fome, e compramos un cento de mariscos, que non eran por quilo, eran por cento de mariscos. E compramos unha bola de pan, sentámonos nunha veia, comemos aquilo todo. Sabría gloria? Sabía gloria, pero sabía. Con fama que tiñamos. E a iglesia, que tal? Dicir que los curas influían en la vida de la gente? No. Aí houve un cura que foi moi bom, moi bom. Eu fui maiordoma desta festa de Reis que vai haber, fui maiordoma 13 anos. Na miña juventude fui maiordoma 13 anos. Eu e tres compañeiras máis, unha onde vive para a pobreña está no asilo. E a que vive está no asilo. E catro mozos. Xa morreron, ainda vive un. Cada máis xa xa morreron todos. Fomos maiordomas, pedíamos pola parroquia, en Tarnadela, pedíamos jarán, pedíamos viño, pedíamos centeio, e xuntábamos todo. E despois vendíamos todo para a xuda da festa, pero tiñamos unha festa sempre, naqueles tempos, con unha banda de música e un gaiteiro, que era o que se levaba. Era o que se levaba a banda de música e un gaiteiro. E tiñámosla, nós. Estuvamos a 13 anos, eu ainda fui pedir e xa estaba embarazada. E despois non quixen saber de máis nada. Despois aquilo tamén se desvixo e despois un que era o que facía de jefe morreu tamén. Morreu de 41 anos. E despois todo aquilo se desvixo. Pero fui maiordoma 13 anos. Eu e os meus compañeros. E esas amigas das que fala, esas compañeiras coas que andaba, facían durante a semana, se xuntaban, xuntábanse de alguna forma? Xuntábamos sempre. Eu ainda tiña unha compañeira que ainda me xuntou. E ainda non hai un día de que a pouco que non nos miremos. E ela imos hasta o salto, estamos alá un pouco, e despois ela dan comigo por aí. Ten un costumbre de vir comigo tres macas. E que fan? Xogamos a partida. Falamos. Vale, entón, coas amigas facían iso, e había algún outro sitio, algún outro lugar de reunión das mulleres, por exemplo, cando iban a lavar, ou no muiño? No río. Íbamos a lavar ao río, que era onde se iba. No verán, no inverno, tiñamos un lavadeiro aí. Aí baixando, aí nese souto, que chamamos souto, había un lavadeiro aí, que lavábamos el perro no gran y íbamos a lavar el río. Entonces íbamos a lavar todos el río, ya teníamos cada su pedra en el río, ayuntábamos todas, cantábamos, lavábamos la ropa, traíamos la seca, era el sitio que nos encontrábamos. Quitado de cuando no íbamos para afuera. Cuando íbamos para afuera a ganar la vida, no, no, había que ir. Porque yo era una que no tenía una peseta. Si no la ganaba yo, no tenía cama de ese. Mi hijo era pequeño, mi tía no tenía paja. Ni la tuvo, tuvo después de una no contributiva, cuando se va a morir el ojo. Y no muiño y así no se juntaban. Nos juntábamos, íbamos a muiño, íbamos a muiño de noche. Muíamos toda la noche. Y después viñamos para casa, viñamos a cocer. Yo también cocía. Entonces viñamos a cocer, hacer el pan, hacía su pan para 8 días. Comía su pan feito 8 días. O si escaso más. A según se decía la vida, pero íbamos a muiño de noche, cuando nos teníamos los de noche, teníamos los de día. Y entonces, después, tenemos 2 días de muiño. Tenemos una cuarta-feira y una quinta, o sea que van siendo miércoles y jueves. Nos decimos cuarta-feira, pero de miércoles y jueves. Entón, despois, vostede, ela quedou, a súa nora quedou aquí con usted? A miña nora non quedou comigo. A miña nora quedou co pai. Tiño pai. Pero non deixaba con ele. E cando casou o 3 de Santiago, 3 de julio. O 23 de julio casou. Veu desde casar. Colleu a roupinha dela num braçado, marchou para a minha casa, para a casa tal de que eu sei de Maria. E ela quedou, não veio mais para aqui, até que morreu o pai. E depois eles foram os dois ao mundo. Eles já estavam no mundo e depois levou na ela. E eu quedei-lhe com os filhos, a criar 2 filhos. 10 anos. Quedei-lhe a criar 2 filhos. E eles marcharam outra vez os 2 para o mundo e fecharam esta casa. Então você cuidou os netos? Cuidei. 2 mulheres. Uma está casada aí e outra ainda nunca soube. A outra está de enfermeira em Berim. E como foi isso de cuidar as netas? Pois, eles que se marcharam os 2. Marcharam os 2 e deixaram-me quedar. E uma não me conhecia, uma nascera lá. Ela não me conhecia, nem me queria para nada, nem para pouco, nem para muito, arranhava-me toda. Pero eu fui acomodando, até que era 10 anos. Até que depois volveram a vir e vinham. Depois houve um fracasso de trabalho, e ele me levou a marchar outra vez. E veio agora jubilado, Veo agora estes días, haber 8 días, ainda non sei, creo. Entón aquí a maioría do tempo que vivían eran mulleres, todo? Todas mulleres. Eu a miña vida foi moi mala. Miña vida foi moi mala. Eu tuve unha ocasión que non tiña para onde me virar, con meu filho pequeno, a miña tía bella, as vexas nunca o deram. Sempre o deram crudo e levaram cocido. Já cuidado das vexas sabia que tinha. Não sei como dei furo. Para rabado, sabia dei furo. Depois esse rapaz saiu-me bom. Em seguida fui ganar. Em seguida marchou de 18 anos e ainda nos tinha para a Suíça. Eu estou lá 23 anos. Salim me vou. Eu vivo com ele, vivo com ele. Agora vivo con ela máis con mulher, claro. Eu, mais ela, xa hai 41 anos que estamos juntas. Bueno, pero vostede tamén foi boa con él, non? Home, natural que foi boa con él. Claro. Non puiden ser mellor que foi. Tamén ele foi comigo, meu filho, tamén ele foi comigo. ¿Se alegra que haya sido un hombre el que haya nacido en una chica? ¿Qué prefería que fuera, chico o chica? Yo siempre quería que fuera un hombre. ¿Por qué? Porque sí. Porque para mujer se echaba yo. Siempre quisen que me fuera un hombre. A Dios lo vimos. Tanto me oí que yo ofrecí una festa a San Roque. Estuve ya. Yo más él, tuvimos una festa a San Roque, los dos. Ya estaba casado. Tivemos unha festa a San Roque con unha banda de música e dous gaiteiros. Tivemos dous días de festa, como se eu houvera sido casada con o meu matrimonio. Porque naqueles tempos a festa de San Roque tiñan os matrimonios. Deu a fresinha, se Dios me daba un home e me daba un home competente que me sacara a minha miseria, que lle había de ter unha festa. Estuviña. E que cree? Por que cree? Cree que era máis dura a vida, ou que é máis dura a vida para as mulleres que para os homens? Máis dura. A muller é a muller. A muller, como dicían os vellos, mexamos por entre as pernas. E os homens mexen dereitos. Os homens nada se agarra, pero as mulleres agarra-se a todo mundo. E unha muller que non tiña sentido, calquera fai burra dela. Porque iso pasaba aquí no povo. Bueno, tanto que pasaba, miña filla. Tanto que pasaba. Pasou miña nai. Pasou miña nai que quedou sin meu pai de 22 anos. E despois ainda tuvo máis 3 filhos. E 3 mulleres. Unha xa morreu, outra está no exilio, e outra vive, que é a máis nova, e eu que son a máis velha. O homem sempre é homem, sendo que seja homem como manda a lei. Los otros días nos comentaba que quería que le era muy fácil hablar de su vida a través de los meses. Sí, sí, sí. ¿Empezamos por enero? Sí, sí. En janeiro vamos al monte. Y vamos al monte, a la riba, a la vipi. Chegábamos aquí xa quentes como rexóns, con cada en súa carga. Eu e María e esas raparigas que eran de canda min. Bueno, e despois chegábamos aquí a fonte de miña tía que daba na casa a facía un chico de comida, aquilo que era, pedía. Bueno, en xaneiro. Despois íbamos, eu iba a plantar viña. Eu plantei na viña toda cantadinho. Plantei eu toda. Non houve homem nem mulher que me plantaram a videira. E non te digo nada a viña que nós temos. Bueno, número de janeiro. Número de fevereiro, xa empezaba máis a cacer o tempo, e vos ao monte igual, ao monte e vos sempre. E vos a buscar para a corte, e vos a buscar para o lume, e despois íbamos a ganar a peseta. Entonces, para o Trancoso, por aquí, que por aquí había unha casa que yo chamaba na Morandanga, que acababa nas viñas, daba moito xornal no inverno, e eu tamén iba para esa casa de xornal. En fevereiro, marzo, xa se empezaban a botar as patatas. As patatas de arriba xa se botaban en marzo, ainda se botan hoxe. Entón, en marzo, botabas a viña, botabas as patatas, botabas as berzas, botabas todo. En marzo. Abril, xa se empezaban a botar as veigas. Eu ainda sei os días das pasadas todas de abril dos vizinhos todos. Ainda sei. E botabas as veigas, colgón, ibas para mí, eu vinha para ti, Íbamos para outro máis, así, así, todos xuntos. En abril, en maio, xachábase. Xa se xachaba. E apañábase a erva. A erva de xullo. Apañábase a erva, facíase os monecos de erva, e apañábase a erva, traíase para a casa, a erva de xullo, a erva para o lando. En maio, San Xoán xachábase, errandábase, e xachábase. Xachábase o millo do mes de abril, e rondábase do mes de marzo. Rondar era outra cousa, era distinto de xachar, era de outra maneira. En San Juan, Santiago rajábase, rajábase. Entonces, íbase para a veia e rajábase. O que lle tocaba a agua da noite, rajaba toda a noite. E que lle tocaba de día, rajaba de día, pero que lle tocaba de noite, tiña que rajar toda a noite. Eu tiña unha veia aí grande que agora partiu-se, que iba a rajar víspera del Carme, iba a rajar toda a noite de día sobre a mala defunta da miña tía. E como o luno non había, roubábamos unhas fachuqueiras de colmo. E ela coitada non é destes perdeu o itinerario e marchou pola veiga de a pé, panicara, perdeu o itinerario e marchou pola outra veiga. Que non sabía, perdeu o sentido. Sí. E bueno... E como hacían ese reparto de las aguas? Había un porreteo. Había? Había, eu ainda sei hoxe a agua, eu ainda sei hoxe. E como é? Mira, lunes é da Cuxada, martes é de Jumia, miércoles é de Trás, da costa que está levada ben de debaixo da Iglesia de Frades, é de lá, o miércoles. Jueves, benvindo, pasa Rubiales debaixo. Jueves á noite, pasa Rubiales de lá. Jueves, viernes, é detrás, e volvo a ser outra vez de lá. No, viernes, é de acá, é de esas retortas. E no sábado, volvo a ser de lá. No domingo, ás 11 do día, hai que ter debaixo do eido de Pepe de Vilas para ter agua aquí. O que lhe toca ten que buscar para ter agua aquí. E ten sábado de atrás, domingo de diante. Ten domingo, ten lunes, ten martes, ten miércoles e dará. E ten viernes. Pero eu sei nas aguas así, todas, hasta troncoso. Mira que está troncoso. Pero así todas encarreiradas, así todas está troncoso. E esta casa como se chamaba? Vostedes de que familia son? Del do Firme. Inde somos os inde son por fica do Firme. E de que viña ese nome? Ese nome viña dun bisabuelo meu. Porque o meu bisabuelo, Dios lhe perdone, era de Salamanca, entón chamaban o Firme de Salamanca. E entonces viña de Salamanca e veu casar con a moza mondariza. Casou con aquela moza mondariza, non tiñan nada, non me daran nada, nin tiñan nada. E vendeuse esta casa que é de rente, vendeuse esta casa que é miña entón da parte de lá. E vendeu-se este eido, que é un eido de 20 áreas, que é mitad medo, mitad da miña nora. E vendeu-se da veia dos Carvalhos, vendeu-se a veia da Retorta, vendeu-se a veia das Arrubiadas, venderam tudo. E ele comprou tudo junto num conjunto. Então quedou sendo Firme de Salamanca. E depois, claro, tuvo Firme de Salamanca, tuvo três filhas. Tuvo duas filhas e tuvo dous filhos. Tuvo un que lle chamaban Benito e tuvo outro que lle chamaban Fermín. E tuvo unha filha que lle chamaban Lena e tuvo outra que era a miña abuela que lle chamaban Josefa. Que eu ainda levo os apelidos deles. Ainda sigo com os apelidos deles. E depois, sim, vinieron para aquí. Vinieron para aquí e para aquí fixeron vida. E depois, a defunta da tía da regenta, por iso se cadrou que se juntou todo. A defunta da tía Conceición, Dios lhe perdone, casou-se com o tio Benito, com um filho, que lhe chamava Benito. Casou-se com ele, e no dia das perguntas deu-lhe estas pendentes. São preciosas. Deu-lhe estas pendentes, são mira. São preciosas. Mira. Deu-lhe estas pendentes. No dia das perguntas, estas pendentes devem de ter, sem desgarrar nada, 200 anos. São bem bonitas. Bueno. Entonces casou-se com ela, ela era pobre. Para ele, naquele tempo, era rico. Siga, siga. Era rico. Entonces era rico. Casou-se com ela porque era pobre. Pero ele depois marchou por aí adiante. E foi... colhi um mal de mulheres. E depois veio para cá, se eu garanti um filho, não tiveram mais filhos nenhum. E empenharam tudo com a enfermidade dele, empenharam tudo. E ela era uma mulher decidida, a tal dona desses pendentes. Era uma mulher decidida. E disse-lhe, mira, Benito, eu, aí uma migração a Cuba, e eu vou marchar a Cuba. A mulher se são capazes de desempenhar tudo quanto temos. E marchou a Cuba e desempenhou tudo quanto tinha. Ela sola? Ela sola. Quando veio, traía tudo desempenhado. Pero com a roupa, botou lá 5 anos. Com a roupa que levou, foi a que traiu. Não traía outra roupa, mas cá que levou. Não comprou sequer uma peça da roupa. Pois se desempenhou-se. Diante de minhas tias que dariam com o homem, que dariam com o meu tio. Matavam-lhe o porco, ele criava o porco, eles matavam-lhe e elas cuidavam-lhe, elas miravam por ele. E ele viveu aqueles 5 anos assim só, sem a mulher. E depois ele morreu, e depois a gente, ela não teve filhos. E a mãe da gente era sobrinha dela, e colheu a prenda dela, porque ela morreu de filho que tivera, chamava-lhe Laureano, e não lhe quedara filho nenhum. Então colheu aquela sobrinha a prenda dela, e casou-a. Aqui na casa, a mãe da gente tuvo 2 filhos, tuvo mais, pero nem morreram. Tuvo 2 filhos, tuvo um que morreu debaixo de um trator, que tinha se de ter acordado dele, e quedou-lhe a gente. E depois, o capital era tudo junto, que era dos firmas, é dos firmas que dou. Da agora é tudo junto. O meu é mais deles. O meu já lhe reparti, eu já reparti. Porque estou numa da calcararia, dá-me qualquer coisa. Então, já reparti. E nos estaba contando entón os meses, íbamos por Santiago, sí, ¿no? Santiago. Bueno, Santiago. Santiago era o tempo de rajar. Íbamos para a veia rajar. De noite, o que lle tocaba de noite, tinha que ir de noite. O que lle tocaba de dia, de sorte dele. E de dia. Santiago, agosto, era cando se apanhaban os pundons. Apanhaban os feixóns. Em agosto, botavam-se feijões para bem abaixo, cheia toda de regos, e colhia-se uma cheia de feijões. Nós vendíamos uma, eu e a gente vendíamos uma cheia de feijões com tímido. Quando os compravam, que agora já não os compram. Então, colhiam-se os feijões, colhiam-se os pundões, secavam-se para. Isso ainda fazemos hoje, para secar para os animais. Era em agosto. Setembro. Xo milho empezaba a castañar, como empeza a castañar, en setembro. En outubro xa se collía o gran. Xa se collía o gran, collía o gran como se collía hoxe. E máis nada, terminaba a súa ano, sí. E non hacían magosto? Magostar, non hacían? Non, non. Magosto non se facía, non, era unha miseria, non había. Un aviso. Hay ahora, ahora sí que hay. Sí. Ahora sí que hay de todo. Si tuviera que definirse, ¿qué diría de usted bueno? Describirse usted, ¿qué diría de usted? Yo que sé, ¿qué diría de mí? Sí, yo. Que soy una mujer trabajadora. Fue toda mi vida. Toda mi vida. Trabajé y trabajé como un burro fariñeiro. Solamente me faltó ser burro fariñeiro. Que además fue todo. Eu fui ao trato da Rosquilha, eu fui ao trato do Rando, que eu fui lavar para Gabilino, que a pior coisa que há para uma mulher é lavar para fora. A roupa dos senhores ainda é mais porca que a nossa. Ai, para a mulher, isso para mim é que não é isso. Ainda é mais porca que a nossa. A nossa está com treino, para eles está, Deus sabe o que tem. Deus sabe o que tem. Se tiveram que lavar, teriam mais conta, não? Eu que sei. Eu que sei o que eu fui. Eu tinha que criar o filho, tinha que pagar a paga. Eu queria pagar porque senão depois não tinha nada. É pena. Só que tive muita sorte no pagamento, tive muita sorte, muita, muita, muita. Bueno, Deus sempre me deu sorte. 45 anos. Um dia fui apanhar um carro de tocho para lá, para onde a igreja de Rio Frio. Porque eu para apanhar um carro de tocho, eu só não me fazia falta um dia inteiro, um mês de dia apanhava. É, fui apanhar. É, que me havia de trazer cá, uma que se morreu e troi-me. Que eu não tinha carro, carro tudo, mas depois, para o primeiro não tinha. Eu tinha que trair tudo ao lombo, tudo ao lombo, porque não tinha carro. Depois sim que assim que o meu filho começou a trabalhar e a colher um rimbo de vida aos dois, tanto carro fizemos um de uma vaca sola e outro de duas vacas que ainda temos no vinho formante. Ainda temos lá na Casa de Maria no vinho formante. É, para estar ali não, mas estar ali o meu rumbo era o carro. O meu rumbo era todo o carro. É, e entonces, veio o alcalde nosso, Juan, que lutou com nós muitos anos, e eu lutou mais, sei que 25 anos. Era um alcalde muito bom, fui um alcalde muito bom. Ele lutou com nós, e vinha-lhe pagar as velhas. Em vez de vinha pagar com os cartos numa saqueta. E não tinha coche que ainda vinha em bicicleta. E disse-me assim, mira, não vira, senhor, mira, para aí, Juan, que quero falar contigo. E disse-me, parou, e disse-me, o que queres por vir? Quero te dizer que eu queria pagar a cota do campo. E assim que me puteres. Tenho 45 anos. Mas sim, pero está 50, não podes pagar. Não posso pagar, não. Bueno, eu não posso pagar, o que eu vou fazer? Eu digo o dia de manhã, esse rapaz igual casa por aí adiante, ou igual não faz casa de mim, ou se, que sei eu que feito será dele, ou como será a minha vida. Aí foi claro, pero não pode ser. Pero pus-os a pensar. Ele era o dirigente da Irmandade. Pus-os a pensar, e disse, bueno, tu queres pagar? Aí disse, senhor, sim, sí, claro que eu queria pagar. Aí tu podes pagar. Bueno, eu hei de fazer de alguma maneira. Bueno, pois mira, quando podes, passar lá pelo sindicato que vamos falar disso. Alá, quando me apareceu, dali um mês, ou dali dois, bueno, eu fui alá. Fui alá e disse-me, bueno, queres pagar? Pagas, pero vais pagar muitos anos. Pois, se pagas muitos anos, que lhe vou fazer? Bueno, apontei-me. Apontei-me, empecei a pagar, sempre. Quando tinha 50 anos, um dia eu padecia muito das costas, de tanto peixe que tinha colhido, ao lombo. Fui eu mais um companheiro, um homem que andava com o rando e eu também. Ele disse, senhor, se há de mim, José, Deus, por onde se morreu, tiñan dolor de riñón na cara, no mundo negro, e xe, xe a boa vida. E dixen eu, e eu tamén andaba cojando. Entón, se nos tiñamos dúas vacas, eu máis a xente, que eu sempre tuve unha sola, pero despois xe tiñamos dúas. E entón, dixo eu así, bueno, e pero eu tiña oído dicir que chica mi tus anos pagas, e dixen eu, a verdade non te sei dicir nin os anos que tiña pagos, pero eu, polo menos 10 anos, xe os debo de ter. Mira, vai a un abogado que te me diz, son como eu xa te direito a cobrar. E dixen eu así, e a que abogado vou ir? Sei eu dun, pero ele tiña mala fama que se te tiraba as mulleres. E dixen eu, oh, caralho, se não, se não me gusta. Dixen eu, bueno, eu vou contigo, dixen eu. Vas comigo para pôr a minha casa, não vês, eh? Salva-me no coche de linha. Eu salo também, e te levo-me lá onde me tens que levar, e depois me entenderei eu. Assim foi. Levou-me, e o homem tomou-me, o tal abogado tomou-me datas, e disse-me, bueno, vamos a meter isso numa outra abogada lá, e me disse, usted tem 10 anos pagos. E pode ser que tenha sorte. Tinha, bueno, vamos ver. Tinha então 55 anos. Bueno. Mas lá o meteu na mão do tal abogado. Ah, lá foi passando. Passou cerca de um ano. Ao cabo desse ano, deu-me apêndice. Foi uma parada de apêndice. Aparou-me o doutor Madalena. Entonces o doutor Madalena mirou-me e disse, me tens que colher uma reversão em baixo, que ti estás chamada uma reversão. E tinha gostado aí, pois tens que colher uma reversão em baixo. Quando me mirou a reversão, disse-me, mira, chamaste daqui a jubilada. E já vim dali a jubilada. Deram-me, daquele ano que eu solicitara, deram-me 100 pesos. Deram-me 100 pesos. Deram-me 140 pesos. Os 40 pesos tinham que dar a eles e os 100 pesos que deram para mim. Mas foi da espalda, então? Da espalda. Quedei a cobrar hasta hoje. Hasta hoje. A cobrei de 45 anos. De 55 anos. Que tinha que cobrar em 65, eu cobrei de 55. E todas essas coisas, por exemplo, que comenta de cando se puñan enfermas ou cando lles doía algo, así, como facían? É que non había mal facer. Eu pagaba ese seguro, pero non tiña direito a nada. Non tiña direito nin a baixa, nin a... Pero quero decir, se lle doía algo, se atopaba mal, como facían? Como se facía? Que iban ao médico ou...? Ah, o médico había que pagar. E non había con que. Dabas unhas fracas, unha pouca da corrente quente, e co xustillo, ti non sabes o que era o xustillo. O xustillo é algo de apretar. É algo de apretar, é iso mesmo. Co xustillo daba unhas fracas allí polas costas hasta como que daba a ferver, e despois co que era a corrente quente botaban por todo, e estabas dous ou tres días na cama, e depois xa estaba, xa era o remédio que se pasaba. E facían unhas bebidas de unto con viño, que eran malísimas de tomar, pero eran boas. E con ervas ou así non se facía nada? E con ervas tamén, e con limón. Facíase, era o remédio que había, non había outro remédio. E non había ninguna persona por aquí que soubera así de ervas ou que soubera de remedios? Non sabía. Había un aí que lle chamaban Feliciano, que sabía así algo, pero era un cuanto mañan non se facía moito crato. ¿Conserva ya solo esta foto? ¿No tiene más fotos? Eu teño máis fotos, sí, ó. Eu teño máis fotos. Sí. Teño os por aí, teño nas por aí colgadas. ¿Este traje lo comprou ou lo alquilou? O traje fixe no eu. A blusa, non. A blusa, compreina. Era unha blusa blanca de cando era moza. Pero a saia fixe na eu. É dicir que sabe coser. Eu sabía coser algo. Tiña máquina, na teño. E onde aprendeu? Onde aprendi? En sitio nenhum. Aprendi, tiña a máquina, facía eu as irmandadas para min, que me facía unha saia ou facía un mandil, ou se me cortaba unha compañeira que tiña eu, que lhe chamaban Carmela, que era costureira, cortaba as blusas, sabes, para facías. E entonces isto fixo nuevo. Estas flores mandámoslas vir de Vigo dunha conocida nosa, que nadie lhe sabía escribir, escribín eu, e mandou as flores. E escribía lle así para outra xente, porque antes dixo que escribía moitas cartas. Eu escribía. Escribía para min, rapazes que me escribían. E para outra xente, por exemplo, outra xente que non sabía escribir e... Sí, tamén. Eu escribía ben. E lía. Agora nunca, agora non vexo. Agora non vexo nada. E así. E así foi a miña vida, as miñas filhas. E, por exemplo, coa xente, cando iba a traballar o Avelino, non? Nesa época, en Balneario había moita xente, non? Moita xente que viña aos baños... Sí. Como era a relación con esa xente que viña de fora? Eso non era unha cousa, xente non razonábamos. Esa xente razonaba unha coa outra, pero con non razonaba. Nos razonábamos co personal, que éramos moito personal, no hotel Avelino éramos moito personal. No hotel Avelino, pois, na forza da temporada, traballaban ben 20 mulleres, ben. Unhas camareras, outras na cociña, outras a lavar, porque a lavar lavaba eu a máis outra. Outra muller que ainda era máis bella que a min, e era mala como un demonio, maior, de que Dios lo dera. Era todo mulleres? Todo mulleres. Solamente a min daba a lavar, ela era que mandaba no río. Despois, máis tarde mandan eu, pero primeiro mandaba ela. Solo me daba a roupa dos cociñeiros, que teñan unha rela por ante as caras pernas, que me cago na nai que os parido. E ela lavaban sábanas, que sábanas eran boas de lavar. E teñan unhas máis grandes que metía medo, botaba dúas sábanas de cada vez, e torcías enseguida. E a mi daba aquela roupa máis ruín, que moito. Xa tiña as miñas menciñas todas calazadas. E na fábrica de aguas, mellor? Na fábrica de aguas, sí, había moito respeto, eh? Había moito respeto. Ali puiden acudir a miña jubilación. E por vía do meu filho non me deixou. Que non iba, non fun. E non fun, e tome que pagar. E despois dixo, despois de que se xubilara, seguiu traballando? Sempre. Eu agora habrá uns 5 anos que non traballo. Mas tal eu traballaba sempre. Traballaba igual como dun principio. En outubro, despois de cada se colle o millo. Colles o millo e terminase o traballo das veas, hasta que se volva outra vez. Dice que iban al molino. A que molino iba? E vamos ao moinho que hai, que lhe chaman o moinho de Carracedo, que hai embaixo. E vamos ao moinho de noite. E eu que eu tocaba a pola manhã às 6 da manhã, tinha que ir às 6 da manhã. Ir a pôr o moinho. Havia que se levantar da cama e ir a pôr o moinho. Era o moinho de todos. Cada um tinha o seu dia. Nós, eu e a Maisela, temos 2 dias. Temos o miércoles e o jueves. E pan hacía, aí la cruz esa, la cruz para... Sí, mira, sí, ¿no? Aquí está o forno. Neste xa cocemos unha vez. Que esta cociña non hai pouco, e fixamos. Tiñamos alá na casa da un forno e era onde se cocía. E fixo algunha vez algún viaxe ou foi a algún sitio? Eu solamente fun a unha excursión acerca de Asturias. Eu non sei como lle chaman, tiño debaixo da lingua, pero non me acordo. Non era Galicia. En Asturias? Cerca de Asturias, moi cerquinha de Asturias. Fun alá a unha excursión. Que fixeron unha excursión e eu tamén fun. Fui onde fun. Bueno, fun a Suiza, cando naceu a miña nata. Fun a Suiza que... Para lá fun un coche. Pero para cá vin avión. Caramba! Sim, porque mira, había un puro vello. Había un puro vello que era un tiñoso. Era un tiñoso por os cartos. Entón dicía él, eu teño tantos cartos e teño gana de ir en avión e non vou. Ainda hei de morrer e non hei de ir. E a xente dicía, perdón, Zaparino, usted para que se aporra tantos cartos? Vai en avión. Oh, me colla un avión e vai en él. E se queres, vai mirar o mundo. Bueno, entón eu dicía ao meu filho, cando era xa bonito, cando era mozo, dicía eu faço como o cura velho. Eu agora que xa tira en avión e non xa son capaz de ir. E ele cando fun alá, para lá fun no Alsa. Para cá... Moitas horas? No Alsa botamos un día e unha noite. Bueno, pero para cá, dixo-me, mira, non dicías que querías facer como a cura vexo, querías ir en avión? Aí dixo-me, vai, agora non vou, que agora teño de medo. Non, pois agora vas para lá, vas en avión. Para cá mandou-me un avión. A miña mãe e a miña neta, María. Fomos as dúas, alá, botamos alá 15 días. Cando naceu a Vanessa. E despois vim en avión. E como foi? Ben, bueno, agora volvía. E como era Suiza? Que lle pareceu? Bueno, hombre, Suiza é moi bonita. Moi floreada, moi... En todas as casinhas hai flores, todas as portas das casas flores, nas ventanas... É moi bonita, Suiza é moi bonita. E entón logo nos decía que despois seguiu traballando nestes últimos anos, pero xa un pouco menos, non? Ou... Menos muller, porque xa tiña unha peseta que xa me defendía o meu fillo, xa me cambiou a vida. Eu desde que me cambiou a vida que ele empezou a ganar e a darme, que ele dábame todo canto ganaba o meu fillo, todo. Ali a mim cambiou-me a vida. A mim cambiou-me un 20%. Non é agora cambiar un pouco, cambiou moito. Eu, ao tanto que no hotel Abelino, eu iba a estar a morte dos porcos. Eu estaba lá 3 días. E cando o meu filho, entonces me privou de ir para Nadia. Privou-me de non ir a ganar unha peseta para Nadia. Ele que era suficiente para me suster a mim. Pois chamarme. Vinieron aquí buscarme, para a morte dos porcos, e eu fun. Eu fun e dixo-me a gente, mira, foches e non cobras nada, non cobrei nada. Dixen, non. Deram-me moito xornal canto eu precisei, agora estes 3 días tamén son de balde. E non cobrei nada, non cobrei unha pratica. Porque xa eu vou e xa boa, desde que me empezou a ganar. Eu despois empezou-me a ganar, despois fixe na casa, despois ele mandou-me os cartos para fazer a casa, ele, bueno... Entón despois de cando xa non tiña que traballar tanto, en que como foi a súa vida estes últimos anos? Pois na casa. Na casa máis? Na casa máis. Despois xa se formou, despois xa ela colleu as veixas dela, colleu o que dela, o que ten ela hoxe, e xa xuntamos todo, xa tiñamos máis. Entón xa fixamos un carro de 2 vacas, e xa había 2 vacas, entón vendíamos o leite, eu iba con leite Trancoso. Cheguei a levar un cabazo de leite na cabeza, a Trancoso. E tiñamos unha vaca desas suízas, desas que dan moito leite, Tínhamos outro do país que era máis fuerte para traballar e xa nos cambiou a vida. Xa nos cambiou a vida e a ganar e xa nos mandaba e xa... Entón eu tamén se cobraba. Que eu se cobraba entonces... Non é moito que cobro, pero... A súa pensión, non? A miña pensión. E a día de hoxe, por exemplo, contenos que fai un día calquera, un día normal. Un día normal, o que fago é... Hasta as 11 estou na cama. Levamos o almorzo e a cama. Estou na cama hasta as 11. Hoxe, daba nas 11, botamos per fora. Da cama. E... Despois fago a miña cama. Axeito-a. Facer, fai-me ben a Vanessa. Eu axeito-a. E... Viño, levanto-me e vou pasear. Despois viño xanto e volvei a pasear. Despois á noite viño así as casas, vou buscar un tipo de leña se non teño leña. E o meu traballo. Ou coller unha roupa se é aia ou así, pero é o meu traballo. Eu a mí non me contan traballo nenhum. Non me contan traballo nenhum. Eu sou unha vella ben tratada. A mellor cousa que hai é para mí. E sigue a cantar ou xa non canta? Ah, non canta, agora non canta. Bom, non teño ganas. Pero gustalle ir a ver cantar por aí? Ah, iso sí, iso gustame, iso gustame. Eu ainda fui a unha boda de ouro este outro día. Foi o 18. Ainda fui a unha boda de ouro dunha fillada que teño. Na miña nata me regalou este reloj para o vale. A xente deu uns pendentes. E deu un montraxe. Eu fui toda a quisca bueno. toda a xente. Como se tivera 20 anos. E foi a Vanessa comigo por culpa que, claro. Eu agora xa non me revolvo como tiña que revolverme. Entón foi a ela comigo. Foi a ela comigo e... Entón ainda foi unha boda. E antes, cando iban eses seráns que nos contaba que facían aquí, vestíanse de alguna forma ou iban...? Iban cos tamancas, miña filha. Xa tiñamos as tamancas todas desgraciadas. Desde que tiñaron nos e nos nosotros. Porque veías cos tamancas, que tiñábamos as tamancas desgraciadas todas por diante. E a festas de por aquí non iban...? Íbamos a San Roque, íbamos a San Bastián, íbamos aos Reis, íbamos a Santa Lucía, que era unha grande festa. E íbamos, sí, íbamos. Iban todas xuntas? Todas xuntas, íbamos todas xuntas. Onde íbamos todas xuntas. A mellor íbamos aí 16 ou 17 mozas e mozos. Os mozos tamén iban con nós. E nós con eles. Alguna canción máis que nos queira cantar? Algo más que nos quiera cantar. El molino no cantaba. Sí. Hombre, bien y cantaría, ¿no? Un muño traura, traura, bueno, siento traurar. A filla de muñeiro rabía por se casar. Fue un antanoito al muño, fue un antanoito con Paula. Ela dormía nos meus brazos y eu dormía nos brazos dela. Esta noite aí dirá lá, mi niña, non teñas medo. Deixa uma porta trancada coa tranza do cabelo. Dices que me quieres mucho e vas al diablo tu querere. Se me miras en la hora que me tiras por el cordel. ¿Y de misa no hay ninguna? ¿Cómo? ¿De misa? Misa sí, yo a misa pon siempre. Yo oigo a todos los domingos. ¿Y canción ninguna sabe? De las de antes, no de las de ahora, de las de antes. No, de antes no había canción. ¿No había canción? No, no había, ¿Y que hay que vaya a misa aquí en Río Frío? Yo ahora miro a todos los días en la televisión, todos los domingos. Todos los domingos porque no puedo ir a misa. No puedo echar a misa. Entonces miro a todos los domingos na televisión. Pero este domingo pasou un pago no sono. É que deixen de mirar. Nada, está disculpado. Porque teño unha televisión que me deron un cumpleaños que me fixeron. Me fixeron un cumpleaños como unha boda. Cando fixo 90 anos. Fixeron un cumpleaños como unha boda. Non faltou de nada. Entonces regalaron unha televisión. Ya teño na miña habitación. Agora xa cada un ten a súa mira, na salí temos unha, no comedor temos outra. Agora xa sai por todo o sitio da casa. pero entonces a mí me regalaron para mi habitación. Entonces yo miro a la televisión, miro en la cama todos los domingos de Dios, a misa. ¿Y a la fiesta del Corpus iba a Ponte Areas? En toda mi vida fue una vez. ¿Al Corpus? Fue una vez solo. Fue más una vez. No me dejaban ir también mucho porque... Yo pues sí, una mujer siempre era más discriminada, más... Siempre tenía un mal medo de ella. Y no me dejaban ir tampoco ni a mí ni a las otras. Íbamos por aquí. Íbamos entonces a Santa Lucía, a Prades. Íbamos a Reis. Íbamos a San Sebastián. Íbamos a San Roque. Íbamos a Carme Pilar, que hay una grande fiesta. ¿Qué era la fiesta esa del sol? La representación que hacían del sol. Que tiraban así. Yo nunca miré. ¿Que iba un avión o algo así? ¿O? Ah, eso fue en estos entruidos. ¿En esto? En estos entruidos. Esto fue en los entruidos. Entonces botaron un hombre debaixo do... Puxeron un buraco. Pintaron todo de negro y después fijaron un coso. Va a salir el sol, va a salir el sol, va a salir el sol que ha nacido hoy. Ha salido aquel demonio negro de aquel buraco profundo. ¿Y dónde fueron esos entroidos? ¿Dónde se pusieron? En la capilla de San Roque. ¿Y por qué se decidió ese año hacer eso? Decidieron. Decidieron hacer eso, juntámonos todas las mozas a todos los mozos. Muchos eran casados. ¿Y fue de día, fue de noche? Fue de día. ¿De día? A las 2 de la tarde, hasta la noche. El día de su entruido, su martes de entruido. ¿Y había alguien tocando? Sí. Un jeitero tocando. Entonces ese día sí que bailó. Bailé. Había un demonio de un mozo que rodeaba por hablar conmigo. Y así que no se sacó la corda, que hacía un cordonado para que la gente no viniera, para que la gente dejara el torero libre, para representar las partes que hacía. Pero después, cuando era que se acababan los entruidos, sacaban las cordas. Yo había un mozo de lado todo que rodeaba por ser mi mozo y amigo suyo. Ya era frío como moderno. Yo no me perdono. Eu estaba toda guapa como estou aí agora. Aí vem o raio do moço chamar-me a beijar. Sim, é o raio de parte. Ai, me perdono. Porque tinham que bailar com eles, se as vinham a sacar. Sim, tínhamos que beijar. Ai, cantas levávamos um papo na cara. Por não ir beijar. É o que pensas. Quem te chamava tinhas que ir, há que foram um rato agarrar a ti. Se não... Não podiam escolher com quem bailavam? Não podiam escolher, tu tinham que escolher eles. E só uma peça ou havia que bailar mais? Cinco peças. E só tanto na festa como no serão. No serão, botavas a rota, botavas a moinheira, botavas o passo doble, botavas o mazauquinho, botavas o valse, e botavas o ainda havia outro, eram cinco. Era rota, moinheira, passo doble, o cachoupinho, e o... ainda era outro que não me acordo agora. Eu até sabia as cantigas da semana. Agora se me esqueceram. Pero sabía que antes de la semana que eran bonitas que metía miedo. Algunos sin darle. A ver si recuerda alguna. Algunos de recuerdo. Mira, el domingo día alegre, día de mucha alegría. Que no pasan los amores sin mirar su compañía. El lunes hay una herba, rasteirinha por el chão. A dama que está con ala nunca se pone la mano. O martes una maceta, todo trae macetado. Trae todo no pensamiento. No corazón traspasado. O miércoles fuimos juntos un cachito de camino. No te dé la despedida con la fuerza del cariño. Es hasta donde sé. Quédame dos atrás que no son capaces de contarte para acordarlas. A ver si pero, recordamos. Pero eso sí no me acuerdo. No me acuerdo. Era unas cantillas de semana. ¿Y eso cuando se cantaba? Cuando estábamos en Serán. En Serán con la pandereta. ¿Y qué pezas le gustaba tocar más a usted? Tenía que tocarlas todas. Todas, pero ¿habría alguna que le gustaba más uno? A Jota, por ejemplo. ¿Qué más alegre? Era más alegre. A Jota sí, a Jota es muy bonita. A Jota de las pandaretas era muy bonita. Muy bonita, muy bonita. A Jota, a Moineira, Paso Doble, o Valse, por lo que me quedará atrás. O Valse, mi madre de Dios sabía si te tocaba un mozo medio parvo, pues chicaba así. No había parada. ¿Y cómo se preparaban para ir a Serans? Por ropa de tren. Pero la bebiña. La bebiña. Eu cuántas veces la veía en su género lumo para ir a Serán. ¿Y peinarse o así? Peinábame, ¿no? ¿Cada una se peinaba en la casa? Sí. Cada una peinaba en la casa. No. Eu nunca fui a una peluquería en mi vida. Fui una gorda de bella, perdonaba nunca. ¿Y entonces antes y cómo hacía para cortar el pelo? Eu tenía una tranza de pelo. Eu tenía una tranza de pelo que me daba aquí embaixo. Pues sí, que después corté, ¿no? Y ahora corto siempre. No fui a cortar la gorda para ir a la boda. Pero no. Nós nunca fomos a peluquería, de Deus, nunca. E pintarse tampouco? Tampouco. Eu só me pintei unha vez que fui ao lugar. Fui ao lugar tocar o rojón. Fui duas veces tocar o rojón. Fui unha vez tocar as pandaretas. E fui duas veces tocar o rojón. Então a primeira vez pintarme. Foi a primeira vez que me pintei a última. Non me pintei jamás na minha vida. Pintaron-as ali? Pintaron-as ali. E como se viu? Pintaron por la cara, pintaron por labios. Eu virei-me así. E como foi tocar no luar? Orojón. Por riba del otro dios, si no tienes corazón, tengo eu para los dos. A la la la la la la la la. A la la la la la la la la. Este é orojón. Este é como se toca con orojón. Dá-lhe mais uma pancada, dá-lhe com a mão direita, com a esquerda, não põe nada. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu agora já não sei, nem tenho voz, nem tenho nada, que eu tinha tudo, mas agora não tenho nada. E isso cantavam umas às outras quando estavam no jornal, não? Sim. Quando era que estávamos nas labradas, que vinha o cesto da merenda, que había labrada de 20 personas. Había labrada de 20 personas. E entonces cando viñan os cestos da merenda, que tiñan que ir tres mulleras cargadas con pan e viño e peixe ou bacalao ou que fora. E entonces andábamos nun cabeceiro, por exemplo, en baixo, e entonces colíamos os rojóns e viñamos a esperar o cesto da merenda. Con los rojóns así, con los rojóns a tocar así. Prohibida del otro dios, si no tienes corazón, tengo yo para los dos. A la la la la la la la la. A la la la la la la la la. Pero, conforme yo dou con a man, dábase yo con los rojón para arriba, con los rojón para abajo, con los rojón para arriba, con los rojón para abajo. Así. Asuntábamos a mellor aí seis ou sete mulleres. Son mulleres bellas, coitadas, que xa pouco podían, pero elas, para tocar o rojón, sempre roubaban o seu seixo. Porque só tocaban só as mulleres, a añadas ou a fan as mulleres? Só as facían as mulleres. Os homens bailaban. Bailaban mentre se tocaba iso? Mentre se tocaba iso, eles bailaban. Coía unha muller calquera que lle parecía bailaba. E iso xa era unha tradición que viña de antes? Xa era unha tradición de antes. ¿Y dónde aprendeu vostede iso, a tocar así? Aprendí vosotros. ¿Y ahora xa non se fai? No. Agora xa non hai nada disso. Agora non hai nada disso. Aquí había cesteiros, non? Había moitos cesteiros. Naqueles tempos había moitos cesteiros. E non estaban aí nos outros. ¿Y que son todo homens? Eran todo homens sempre os cesteiros? ¿O había mulleres tamén? No, todos homens. Todos homens. Todos homens. E a feira, por exemplo, aquí non había feira, non iban a feira. Íbamos a feira todos os domingos. E había feira de jando. Eu, por exemplo, iba a comprar o jando a Moscoso. Sabedes onde é Moscoso? Sabe? Bueno, pois eu iba a comprar o jando a Moscoso. E viña a vender a Mondariz o día 12. Compraba a Moscoso o día 3 e viña a vender a Mondariz o día 12. Eu a Marmai tamén que andaba no trotinho do jando, tamén. Ganabase moito. Eu cheguei a ganar dunha feira para outra 2.000 pesetas naquele tempo. Valía unha vida. Já había feira de jando, había feira de había máis que hai hoxe. Defendíase mellor unha persona do campo que se defende hoxe. Hoxe non se defende con nada. Non se vende nada, pero antes vendíase os huevos, vendíase os pitos, vendíase as galinhas, vendíase o gran, vendíase os feixóns, vendíase moita cousa, vivía un mellor que se vive hoxe. Hoxe non se vende nada, completamente de nada. E había máis mulleres que foran así a vender á feira? Aquí había máis mulleres, eu iba con máis mulleres, eu non iba sola. Que va, non iba ir daqui a Moscoso. Non, íbamos máis mulleres, tiñamos que salir con noite, para chegar á feira con tempo. Tiñamos que salir con noite, para chegar á feira, aí por as 10 da mañá ou por aí. Saleamos con noite. Todo por Toutón arriba, todo por Festín, todo por Lordelo, todo por aí adiante, todo por aí arriba. Pero eran tamén así mulleres que non tiñan homes na casa? Sí, o... sí, mulleres tamén que non tiñan homes na casa. Que non tiñan tamén que añidar unha porra chica e entón. Porque había moitas mulleres así que quedaran, que estaban por esta zona, había... Coñecía máis mulleres así que non tiñan home na casa. Conocía. E xuntábanse así esas mulleres? E xuntábamos, claro, xuntábamos, marchábamos a feira xuntas. Despois na feira, despois de comprar, comprábamos unha empanada, que había de xovos, unha empanada longa, así, compromiso así, así unha empanada así longa. Traía 3 xovos dentro. E despois, traíamos aquela empanada e viñámonos a comer non me acordo agora. Viñámonos a comer e vivíamos medio neto de viño. Ti sabes cantar medio neto de viño? Non. E medio cuartillo. E entón nos chamámonos medio neto. Cada unha botaba medio netinho de viño, que era medio cuartillo, e aquela empanadinha, e con ela viñamos ao oído. Eu cantas touras fomos buscarla a lá, e ainda viña, ainda iba a ganar a xente para vir má miña rosada. E eixo que eu viña a andar. Traías touras, tiña que vir a andar. E despois ainda iba a ganar a xente, unha muller. Porque antes non había xornaleiras. Había xornaleiras que nos podía pagar, pero que non, tiña que servirles de ti para mí ou iba para ti, así. Axudarse, non? Axudarse. E esa feira que era todos os meses ou era unha vez ao ano? Era todos os meses. Era o 3 e o 18. Era o 3 e o 18. Duas veces no mes. E facíanos sempre, todos os... Todo verano e inverno. De verano e de inverno. Eu vendía, compraba becerras, despois vendías aí en Mondariz, ou vendías en Puentareas, segundo onde me quedara a venda. Segundo onde quedara a venda, mellor. Non tiña que me dar unha chica, miñas fillas. Que facía eu? Como o meu fillo pequeno. Iban sempre a andar a todo, non? Sí, andar a todo. Andar a todo. De coche, nada. Non había ningún coche por aquí que levara a xente, un... Había, sí, pero había que pagar. E entonces Además había un coche que se decía el coche del Polinar que iba allá, pero había que pagarlo. Uh-huh. Y entonces ibas a andar. Marchábamos todas juntas, aquello íbamos todas juntas. Al tiempo iba enseguida. Y así, así fue a miña vida. Que foi o que máis lle gustou da súa vida ou que momento recorda con máis alegría ou con máis cariño ou un recordo bonito como para pechar así a historia? Eu recordo máis bonito da miña vida foi mirar o meu fillo criado. Foi a ilusión máis grande que eu tuve en toda a miña vida foi mirar o meu fillo criado. Inda agora só estaba pedindo a Dios, mira, que non morrera, que non me dera unha cousa, Dios mirara jubilado na casa dele. E mirei, foi a alegría máis grande que eu tuve. Entón, outra alegría mellor. E algo que lle tivera gustado ter feito? Por exemplo, a casa. Porque a miña casa era moi ruinciña, moi ruinciña. Era o sobrado e a cociña. Mira, o sobrado, chamaban o sobrado e a cociña. Era unha habitación e a cociña. Non era máis nada. E despois eu fixo nas habitacións que me defendín. E supo me defender. E supo ser muller, supo ser nai como tiña que ser. E nada máis. E defendíme.